Kochani, tak pięknie brzmią te słowa, Wiktoria, wolność, ale nie zawsze ludzie są wolni. Dla tych wszystkich, którzy bądź przebywali, bądź przebywają. Uosobnieni. Ostatnie widzenie.